çiçek açayım, ay kiri dal üstüne, can can can, ay kiri dal üstüne, kereç çiçek açayım, ay kiri dal üstüne, şıp şıp şıp, ay kiri dal üstüne, alır seni kaçarım kollarımın üstünde, alır seni kaçarım kollarımın üstünde. Dibinde yüzün vurdu yüzüme, can can can, yüzün vurdu yüzüme, bayırımın dibinde yüzün vurdu yüzüne, şıp şıp şıp, yüzün vurdu yüzüme, inkar etme sevdom, yüzün vurdu yüzüme, inkar etme sevdom, yüzün vurdu yüzüme. Can can, onlar nasıl bakayım, olmayım o gözlere, onlar nasıl bakayım, şıp şıp şıp, onlar nasıl bakayım, o gözlerin bakışı beni candan yakayım, o gözlerin bakışı beni candan yakayım. Kaçalım dağlara, dağlar olsun evimiz, can can can, dağlar olsun evimiz, çık kaçalım dağlara, dağlar olsun evimiz, şıp şıp şıp, dağlar olsun evimiz, her komardan bir yaprak olsun Kerem indimiz, her komardan bir yaprak olsun Kerem indimiz, her komardan bir yaprak olsun Kerem indimiz, her komardan bir yaprak olsun Kerem indimiz.